السلام توي دا عادت او حضرت جبریل امین علیہ السلام دا آیات کریمہ نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا آیات کریمہ نبی علیہ السلام دا حکم نجی دے په دې آیاتي کریمه کې حکم د دې جبرئیل علیه السلام ورته وای چې رب العالمین تاسو ته وای چې وعفو من ظلمک وسل من قطعک واعط من حرمک. دری حکمونه دي درته دې آیات کې. سوک چې ظلم کوي نو ته معاف کوا. دویم چې څوک سره رحمی کټ کوي نو تی ور سره ساتا. دریم چې څوک تا نو ور کړو در کول بندې نو تی ول ور کوا. داغه اخلاقو چې الله داغه حکم خپل نبی علیہ السلام ته وکړو. یعنی یو سړی ظلم کوي تی معاف کوا. دا انبیا او غډیر لیو چې صفاتونه دریم کې اوسړې تا سره سل رحمی کټکای نو ته ساتا. دریم نمبر داو کې اوسړې تا لور کړ در باندې تا له سن درکې. نو عامه طریقه دا ده چې موږ یې رده نه راکای نو زبم نو ورکو. پرونی مان دا شی وي غخته او نه راو کړو زبم نو ورکو. هو کله الله او رسول حکم او فیصله لوګوري چې بای دي سړی خو رشتہ داری کټکا نو آیا مال سو حکم نه دنه همار عاشه او غختو او د انکار وکو. نو مال د الله او د رسول سو حکم نه د ظلم او زیاته او کو. نو مات د الله او د رسول سو حکم نه زکه الله تعریف کوي دا غچ الله او ولا من صبر و غفر ان ذالک لمن عزم الامور. چاچ په ظلم او زیاتی باندې صبر وکاو او بالمقابل معافی وکا نو د په دنیا کې او ډېر لوی غټکار وکاو. غټکار دې ته وي صبر او بخنه ته ډېر لوی غټکار وي. اعلی صفات وای په ځان کې راوستل پکار دی دې لپاره مهنت پکار دی چې اوسړه د معافی صفت په ځان کې راولي. دارنګ یو سړی سره رحمی کټکای او ته داغي د سره رحمی د جوړولو کوشش وکړي. او سره رحمی د پاره شریعت اصول ذکر کړي. زمونږ علما او محدثین ویلي وي صله الرحیم بل اتباع لا بل ابتداء. خپل ولی بساتي خوای کې بد شریعت د اصول لحاظ ساتي. او که کله داسې خپل ولی دې چاهي کې د شریعت اصول پېمال کیږي او یو حکم خداوندی پائے کې پېمال کیږي نو دې تبیا سره رحمی نه وي. نو حکم نبی علیہ السلام ته دې خبره چې الله ورته وي خذل عفوا معفي کول خلق الخپل عادت جوړ کئ محبوب وامر بالعرف حکم کود نیکو وارزان الجاهلین او دنا پو هانو نمخ واړو. دنا پو خلکو نمخ واړو. ورته معاشره کې کده رب العالمین په حکم باندې موږ عمل کوو الله د عمل توفیق راکې نو شر او فساد به ختمي. لکه مخ کې جمعه کې تاسو لتیرو چې په دې معاشره کې په جمعات کې یوځه بلځه بند کړو دغه کې څه تم نشته نو د معاشره کی مثال په تور کې سړې ظلم زیاتیو کی او داغ په مقابله کې سړې د سلامتیا خبرو کې نو شر او فساد ناراضي. الله ویلو کنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وی بندگان در رحمان بادشاہ حق کسان دی چدای پزمکا د عاجزی زندگی تیری د غرور او د تکبر زندگی نه ده دا الله بنده وسو کی چې د د زندگی تیرول پزمکا د عاجزی وي او دویمه خبره دا ده و اذا خات وبهم الجاهلون قالوا سلاما کله چې د دای سره جاهلان سو د شر او د فساد خبرې کوي نو دای و د سلامتی یا خبرې کوي یو جاهل سړی د شر د فساد خبره کوي دی به د هغې بالمقابله د سلامتیا او د امن خبره کوي د هغې په مقابله کې دی د امن او د سلامتیا خبره وکړي په دې کې رب العالمین حکم وکړو چې ته معاف کول کوه او د جاهلانو نه مخ اړوه او صحابه په دې باندې عملو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته ویسا کسان دا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات تراتل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرسر راغے ناکس راغے اغد امیر المومنین دا عذابو نا خبر نو آور تو یر تازم انپا منت کے انصافو نو کو خلق لغر کے امول نراکے آغا شخصیت تدا خبری کئی چیغ دنیا دا عدل او دا انصاف نڈک کرو او قرآن او سنت او ټول مخلوقات دا غب عدل مانی سی دی گواہ دی یاد تاوی عدل نکو نمون پا منز کل عدل فیصلی نکے نامیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا غصر آلا او دا خو جلالی شانو غصب ور تراتلا غصر آتلل انسان تا دا د انسان طبیعت دے دا سا کمال چاکن دے چی چالگنی غصن ورزی کمال دا دے چی غصر آلا و دا قابو دا لاندر آلا ندا لوی کمال لے امیر المومنین غصشو او ان قریبو چا سڑے والے وے نیو کس ناس تو آورت ای امیر المومنین قال اللہ تعالی لرسولیه فی کتابیه خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ الله ورته وی ته معافی کول خپل عادت جوړ کا او حکم د نیکو کواو د جاهلانو نمخ واړوا وان هذا لمن الجاهلين دا خو نا پوهه ده کنه ستاسو مخې لده ناس ته دی وی چې تعادل نکو انصاف ته نکو دا دی ونکل بس د امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ غصہ سړه شو او راضی چغلب کله چا ویات وی نو بس غین اپل قدم نتیرول غین اپل قدم نتیرول غی سر بو درې دو نو معافی کول د غضب او د غصې په وخت کې داد نیکان او خلق او د لوی لوی خلق سری داد اغی په صفاتو کې معافی کول دا د لوی لوی خلکو په صفاتو کیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سوره سوره زیاتی شوه ا زنانو ورته خیبر کی روټی کی زهر چولیو زهر واچول او صحابه کرام او نبی علیہ السلام ته دعوت ورکو بیا نبی علیہ السلام ته وحی وشو یو نړی نبی علیہ السلام خوړلی و بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابیو دے پا پینڈا ناستو دے بیا رسو دا غزہر دا وجن شہید و وفاتم شو نبی علیہ السلام آزنان رو غفتوی داولی دا سکار کرے ناغیوی ارم آوی کتا دا خدای پیغمبر خوہی بدر لوشی پتا بدر تولے او نعوذ باللہ من ذالک در جنی نو بس منگا بدر نخلاشو نبی علیہ السلام ته په توام کې زهر چولی هیڅ هغه ته نه وي بعض علماء دا لیکلي چې کله هغه صحابي شهید شو نو داغه د قصاص د وجې نه غي نه بیا بدلا غسته و خو د خپل ذاتی تکلیف د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه معاف کړو امام بخاری رحم الله الادب المفرد کی ذکر کړی چې هغه د يهودو هغه زنانه رسول الله معاف کا بس پرې خو دا پدی باندې نبی علیہ السلام عمل کولے چ اللہ ورتوی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. معافی کول عادت جوړ ک معافی کول او د نیکو حکم کوا د ناپوهانو نه مخ واړو. داسی عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوره تکلیف رسوله ډیر تکلیف نبی علیہ السلام ته رسول. عبد الله ابن ابی ابن سلول ډیر تکلیف رسوله او ډیر بی عزتی د نبی علیہ السلام کړو. بخاری شریف حدیث کی راضی نبی علیہ السلام یو ځل د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ته پوښتتلو او دا د الله د نبی صفاتو نبی علیہ السلام سور سورلی سو خرو لسکسان ناسو پکی عبداللہ ابن عبی ابن سلولم ناس نبی علیہ السلام ادرے دو اغذر ذر داغ دلو نس پیگمے پٹے کی دا غرور او تکبر دو وجن آسی کسڑے دلو مڑو نا سپیگمے پٹی کی ندا شرن سو گناہ نو آغا کرکا گنتے کولا ذر ذر سپیگمے پٹے کی و یرمو خودی پا دلو تم کو رسول اللہ توائی. نبی علیہ السلام داور شروع کو بیاو لئی گورا حل تخبل بیان کوا سوک چی درزی التباوری و خلق تنگوا ما دارچا پا مجلس کی دا ابتدائی دورو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت بیا قدم پا قدم بانے دا نبی علیہ السلام لتکلیف رسولے تردی چی پا یو جہاد کی ویلیو جہاد لبتل نبی علیہ السلام سر دا غنیمت پا نیت او کلا با لڑائی جنگ سخت نو بیا با نتلل نو یو جنگ کی ویلی ولا ارجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعظ منها الاذل وی کده دی جنگ نہ مونگ مدینی تو یہ بیت واپس لاڑو نو دای عزتمن براپا سی زانو نے یادول دا ذلیل بد مدینی نو شڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگری یادو او دا منافق چ دی ویلی لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وی اے خلق دا پیغمبر سره چې دی یو زیو د بل صحابه را جمع شوی دی باندې مال ملګوي دی له خیر خیرات مل ورکوي بس د لګ یو تن دی وژن خواره بشي او نبی رسول الله می आवाज پریز. او دا غ منافقو چې په ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت هم لګول او قدم په قدم چې دنه سمره کې دی شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول سمره چې دنه کې دی شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول او بل طرف له ګوره چې کلا مړکیږي نو ای ما باندې دی رسول الله د جنازې موضوع کی او مالک فن رسول الله د قمیص مبارک نه جوړ کای او هغه قمیص هم نه اغه قمیص چې اغه نبی علیہ السلام چولې او د بدن مبارک سره بار بار لګیدلې بار بار د بدن سره لګیدلې زوی راغه زوی ډیر سوچا او ډیر پوخ او رښتینی مسلمان دی. نبی علیہ السلام ته ویده غشان زما د والد وصیت ته نبی علیہ السلام د کفن د پاره قمیص مورکو او ایزد جنازی مزل رازم ورد آغا غار سے معاف کر دیتوئی دا انبیاء و حوصلہ دا آغا غار سے معاف کر چی قدم پا قدم اغد تکلیف رسول کوشش کرے قدم پا قدم بانی اغد تکلیف رسول کوشش کرے تردی پوری روایتو کی دام راغلی چی اغا نبی علیہ السلام پا دی گوڑ مبارکو کی خو قبر نے رویستو اور ٹھولی پلاڑو غوڑکو پلاڑو مبارکو بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ مبارک راغستی عبداللہ ابن ابی ابن سلول پاغی بانی غوڑکو اور جنازہ پی کئی حدیث کرا دی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زخپل جرعت تا حیرانی مجدہ سنگا کار میں کڑے ہو رسول میں ورتا خیال راغے چدا تاسو مر زړه وروي رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه کې دا سي رسول لمن نونو وې دا الله نبی دا ته پچا د جنازي مسکي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته پریزا زا الله نه سوال کوم کې دې شي ز دور دور سوالونه حکم دی معافي کی. اگر چې نبی علیہ السلام واپس د مدینې نه راتلو نو وحی رالا دا آیات راغ الله وی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. اے زما پیغمبر آئنده د پاره وا اورا پدا سے خلقو چې د جنازې مزن کی او واو رتش د دعا د پارم د داسې خلقو د قبرونو په خوا کې مو درېګا دای زما افکوم نا. لیکن رسول الله سو کړ د الله د نبی رحمت ویلو چې بس اټو لر سي معاف کړ او هغه معافی ساتراتو کو. تفسیر روح المانی او نور مفسرین لیکلی دی یوی جنازې له چې کافر او مشرکان او قتل نو غټو لس کال زندګی باندې نظر واشولو چې د سکړی او رسول الله سو کړ. یعنی لس کالا کی دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول سکڑیو اور رسول اللہ سوکل نو 1000 کسان پاغیو جنازی بانی پا ایمان کرا دن نشو چید رسول اللہ دی ما فی تیو قتلو دی اخلاقو تیو قتل دیکھائی خو قتلیو چید دو سمرتی کی دیشوا سمرتی کی دیشوا نو دویلی سس نسبتونی دا اللہ نبی تنو کری. لیکن بیا نبی علیہ السلام راغلے او داغه جنازه کئ نو باز مشرکانو سمجھدارو کافر چې دی تو قتل چې دا دیس کئ رسول الله سے کئ نو پيو جنازه وانی 1000 کسانو سو کو 1000 کسانو ایمان و اسلام راو. الہ العالمین د خپل نبی د معافی غ اخلاق زموږ استاد سبحان دی ذکر کئ چې سمره صبر الله پر نبی تور کړو ورم موږ سره معمولی زیاته کسو کې نظم دی ایمانی او د اعمالو د کمزوري وجدادا چې موږ فوري طور انتقام له تیاری کو. ادا کوم خیال یې کنه انتقام نالو نه دا خپل بی غیرتی غونتی خلک غنی نه او یار ما کې غیرت نشتا او دا نشتا غ نشتا. نبی رسول الله باندې یو يهودي منافق کوډي کړي وي کوډي د سحر د وجنا دا انبیاء علیہم السلام بدن کې تأثر راځي. شپږ میاشتې نبی علیہ السلام بیمار و هیڅ پته د هغې کوډو موډو نه لګېدا ځکه علم غیب خاصه د الله رب العزت ته. که انبیاء علیہم السلام دی که اولیاء دی که څوک دی زما عزت مندو خو هغوی په غیب نه پوهېږي نا داوی با پیرانو کولی ملنگانو با کولی او دا خلقو با پیدا یقینو چی دا پا غیب پوئی گی. لیکن الحمدللہ محنت کی دو کی دو اللہ دی قبرن داغا علماء و زمد مشایخو دا نور نڑک کی چی چا محنت کولو او آغا سلسلہ ختم شو ورنداد دا نارینا دا زنانا دا طول وقی دوا چی پیر ولی منے جو اندے دا پا غیب پوئی گی. کارغان په غیب پوی غړل نو کارغه په आवाज کو ویل خیر زیره کوا یاره چې سم مصیبت وې را روان دي. ولی او شهید خو غټه خبره وا ولی او شهید خو غټه خبره وا زما عزت مندو مارغان دې په غیب باندې پوه غړل اعلان کې عالم الغیب صرف او صرف یو الله رب العزت. انبیاء علیہم السلام تا زما عزت مندو د غیب پته نه لګي اولیاء ته نه لګي مړو ته نه لګي ژوندو ته نه لګي. ناو محنت کې دو خبره زما عزت مندو دی درجی له رور سیدا چوس الحمدلله د خلکو ذهن واغستا چې د ولی ولایت په خپل ځای ده داغه کرامت په خپل ځای حق ده نا انبیاء علیہم السلام نبوت په خپل ځای حق داغی معجزات په خپل ځای حق دی خو غیب باندې پویدل خدا الله صفت ته الله په خپل صفت کې څوک شریکای نه. نو نبی علیہ السلام باندې شپږ میاشتې کوډې شوې وی خو پته نه لګیدا چې دا کم ځای کې دی او چا کړی او سدی او سنری بدل له تکلیفو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغی پته نه لګیدا. بخاری شریف حدیث کې راځي او زن نبی علیہ السلام دو الله دو فرشتي رولي غلي حضرت جبريل عليه السلام او ميكائيل عليه السلام یو د نبی رسول سلام خپو طرف ته درې دا او بل سر طرف ته نبی علیہ السلام او یو فرشتي هغه یو دی بلی لوی دا په دې پیغمبر سره شوی ذکر دا نبی د خوب خصوصیت وی عام حالاتو کې نبی چې ودشین دا غزلوانه سن دي غفلت په ناراضي دیو جن جمهور علما دا غي مسلک داو چې د انبیاو په خوب دا غي او دس نماتېږي ما او تا کو دشو او تقیام والی یا په بستر پروت او لګ استرګر سړی ورشي دا هغه د سماج بعضونو کې جمعهتونو کې مشران دا سی خبر ودي ته را پاسي وي ودنو مدنو غیر جوز برالوي 14 سوکا کنه دا غلطه خبره الکه خو دې را پامې سولې دی وي ودنو نو تکیا والی په کارواز مشر به خبر ودي ته خصو پیرو خزه وي ودنو ما چې مستر کې پټې کړي نو ګره عام مسلمانانو بارکی د قران او د سنت او د علماو دا فیصله دا چې اوسړي تکیا والی وي پروت ته او د دستر ورل نو د سمات شو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د جمهور علماء په نیز د نبی خوب باندې د اغه او د سمات کی رسول الله د دې فرشتي خبره کوي دا خبره اوري ویدات باندې شې ویدوانه سحر شوې چا کړه لبید ابن عاصم یو منافق يهودي ویدا په کوم ځای کې مدینه منوره کې یو کېو بیری زاروان وی پای کې د غټه د لام دی خخې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را پاسې دونو خندل او تبسم وکړو ځکه نبی رسول سلام تبسم او خندا کړي او خداړې په خټ خټ خندا دا ندا شرعن منلا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړي نبی رسول صلوات والسلام باز اوقاتو کې لکه محدثین او باب هي باب فی ذحک النبی صلی الله علیه وسلم باب دې په بیان د نبی رسول الله د زهک او د خوش طبیعت او د خندا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض اوقاتو کې نبی رسول الله تبسم کول او المؤمنین ته وایي زماده بیماری حل را تعالی وي او درې صحابه کرام ولېګل حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ هغه کوډی دا کوید ویخنه د غټې د لاندې نه رويست دا بازی تپوز کولی جدا سوک دے دا سوک دے ورش پاگ میاشتی رسول اللہ لتکلیف دے مسئلہ میں دیدے پوری کولا شپاگ میاشتی تکلیف دے دا اللہ نبی دے تکلیف رسول نبی دے سلام ویزا ما بیماری اللہ خکا اوز چال خیم نچ دا فلانے دے جغل دے گنے ضرر رسل دا زان بارک رسول اللہ دے چان انتقام ناغست دا زان بارک رسول اللہ اچھالے او نوی بازی بازی لپتا و خواهیم منی کریو چه دل بس ضرر و تکلیف نرسوش ندال اللہ دا نبی و عادت و معفکول دخلکو معفکول او دا دیر لوی صفت دے چه اللہ رب العزت چاکی پیدا کی اللہ رب العزت چاکی پیدا کی نو دیر لوی صفت دے دا شیخ الحدیث رحمه اللہ بارک راضی مولانا محمد زکریا رحمه اللہ دی خلق ته الله ډیر لوی مقام ورکړو نیوزل دی چارشته دارو ملاقات ته وی کال پس براتلو په علم درس او تدریس کې مشغول نه به سمېدو نیوبل رشتہ دار مرتری او رشتہ دار ملاقات لرال سلام واچول اس به سغاړو سلام وانه غشتو لاس وړاندې کو هغه اډو لاس ملاونو کو بل طرف له شیخ الحدیث سے ورائے مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه لیکن بل طرف ناغسو کو مخواڑو بل طرف نا بل طرف نا پس طریقے غلاس نہ ملاوڑ خبر روان خبر رشتہ دار وتر ډیر خبرې وګې ته بیا هم دې ملاقات لرازه هغه ورته آو د سل رحمی کټ کا او مال د الله ز طرف نه حکم دسره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل من قطوا کا چاچ سل رحمی کټ کنو تی ور سره ساته حقیقت کې سل رحمی ویندا حدیث باندې عمل ویدا نغډیر بدر دی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله توی هغه ویلا دی ترتیب باندې وای دی ترتیب باندې چې زب بیا هم د ملاقات لرازم بیا بم رازم بیا بم رازم یعنی دا د معفی صفت الٰه العالمین په باز خلکو کې واچل دا د معفی صفت الٰه العالمین په باز خلکو کې واچل چای کی معفقول صفتی ډیر خخ صفاتی په باز خلکو ډېر خو صفات په باز خلکو کې. نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صفته او دا تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام صفته. مفسرین لیکلی یوسف علیہ السلام سره رونو دا کم ظلم چکړو د پلار نه جدا کړو نو دا د جدایي موده و اتیا کاله. دا اتیا کاله کې د یعقوب علیہ السلام سترګو چشوې نه دا اتیا کاله متواتری جوړلې. دارنګ یوسف علیہ السلام واقعیت سره ورېدل کله کویله غرزوا کله وهاو ټکا او کله لکه د غلامانو غونتی په بازار کې خرڅوا. پدریم زل چې کله دارونو رال پیسې می سیم خلاصې نو سکوټه موټا اوس معمولی پیسې وروړي. یوسف علی السلام ترالل ورتویا ایها العزیز قد مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اے بادشاہ مونږ تا او زمونږ بچو او اهل عيال تډيرا سخت لږه رسیدلي پیسې می سیویم نا داس معمولی اونتي کوټه موټه پیسې مو درته وړي مونږ له پوره پیمانه راکا او خیرات را باندې وکا ان الله يجزي المتصدقين. الله خیرات کوونکو تاجر ور کوي. ادم مفسرین لیکلي د یعقوب علی السلام یو خط یوسف علی السلام تراو ځکه بنیامین خو غنیول او کنه حضرت یعقوب علی السلام لیکلي چې مخکم زما یو بچیو دا غسر زما ډیر مینوا او هغه دی بچو په ست طریقې زما د مخ نه خپل کو اوس پدی بچی باندې وماله تسلی حاصلې دا دا تا د غلا په تهمت کیو نیو. مونږ یو داسې خاندان یو چې مونږ اغلاګر نه پیدا کی مونږ اغلاګر نه زیګو نو یا خو زمالا بچی را پریزا یا به داسې خیره در لوکم چې یوازې تا لنا تر وم پشت پورې ستا په خاندان کې دا خیرو سرات وي. یوسف علیہ السلام چې خط لستو او سورته دی دا خپل عاجزی ذکر کا نو یوسف علیہ السلام په جړا شو. علما لیکلي دغه وخت و هی رااله چې اوس خپل حال دیرونو ته ظاهر کا چې کله دغه وخت کې دوره پریشانی دی یعقوب علیہ السلام انتها ته ورسېدا او رونه پډېر لوی عاجزی او فقیرۍ سره رالل. نو یوسف علیہ السلام ورته وی قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه اذ انتم جاهلون. وی ای آیا تاسو لپت دا چی تاسو دا یوسف علیہ السلام او داغ درور سرسس کریو خو پاغ وقت کی چی تاسو پویدئی نا نبی ملامتی آغن تیم پیوی خوزر والا مخی نا پیشکو ای تاسو چی وی کل پویدئی نا ندر لپت دا چی تاسو یوسف علیہ السلام سرسس کریو ندی ورته وی تو خو یوسف علیہ السلام یو تا اللہ پا مونگا غور کرے ام مونگا در سر ډیر زیاده کرے اتیا کاله زما عزت مند ظلم کړي او اتیا کاله پس هغه مجرمان د یوسف علی السلام مخله ولاړ دي. هغه بادشاہ دی او د اسرائیلین او گداگر او فقیران ولاړ دي. الله د خپل انبیاء او عفخای حضرت یوسف علی السلام اتیا کاله پس ورته وی قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. و اے زمارونو پرواو نه لری ہے اس قسم ملامت یادروانی نشتا الله دې تاسو له بخنو کی وغه ډیر ارحم الراحمین نے ډیر ارحم الراحمین دې الله دې تاسو له بخنو نګور اتیا کال ورسره ظلم کړي دې لیکن د انبیاء زما عزت مند د عفو نو پدی مافی دا غی نورم اللہ رب العزت عزت و مقام سیوا کو. راضی حدیث پاک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم مقیم و زمین و شڑلے شو نو اتم کالو چی نبی علیہ السلام مقم و زم فتح کا ٹھول مشرکان دیر پہیبتو ذکر دا یادو ساتھائی د مکی پا غدیار لسکال زندگی کی او دا غینا پس مشرکانو دا اللہ دا نبی سر داسی سکڑیو چی اس سی کمی نرے کڑے اس کمی نرے کڑے والی دی مرگری شیدان کڑی دا زنانو بیزتائی کڑی ہر سی کڑی زمائی زت مندو دا سی قسم تکلیف سوک نشی خولے چاغه مشرکان په دې دیار لسکاله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم له رسول نه اوس چې نبی علیہ السلام فاتحانه طریقې سره راغې ار چا حضرت کی دا سوداګانې کولې چې نن به موږ سره د الله نبی څه کوي. نبی علیہ السلام حدیث پاک کی راضی راغې د بیت الله شریف دروازې د حرم شریف دروازې ترا دن نشو او دواړه لاسونه داسې په درشلو کې خور او لا الله نبی وی الحمدللہ وحدہ ناسوارا عبدہ وانجز وعدہ وحضم الاحزاب وحدہ حمدنا غزات لرزی چې د خپل بند مدد کو خپل وعده پورکا او دی دمر ڈلو د کافر و تیواز اللہ شکست ورکڑے اور تو سنگ حال لے سخیال و گمان ملے نئی ورتوی ډیر لوی شریف شخصیت مور پلار دی شریفانو نکد شریف او قبیله شریف وا او نن ستا وا کو اختیار دی ټول حدیث پاک کی راضی حرم شریف د زنانه او د سړو نه ډک دی او ټول مشرکان ناغری زکه اعلان شو نبی علیہ السلام ویلو چې څوک حرم لور دن نشو پامن دی ہے اس قسم ملامت یا پتا صبح نشتا او دا عام معافی اعلان ہو کچھ مارشا لا معافی کرے ہر شالا میں معافی کرے اور طول خلق زما عزت مندو معاف کرے ردی کہ اللہ رب العزت اغا اخلاق دخبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خی جدا اللہ دا نبی سنگ اخلاق او پکمی طریقے سر زما عزت مندو اغی زندگی تیرا کڑے وا او کمی طریقی سر زمائی ذات مندو پائی کہ اللہ رب العزت سر استیو اخلاق روستیو دا عام معافی اعلانیو کو دا عام معافی اعلانیو کو الہ العالمین دی دا صفات چدا دا کامیابی صفات دی دا دا اللہ رب العزت پا مونگو تاسو کم زمائی ذات مندو پیدا کی او دا دیر زمائی ذات مندو دیر خو صفات وی تانوی رحمت اللہ علیہ بارک راضی دا بریلیانو مشور احمد رضا خان بریلی صاحب اغا میشه دا طریقه وا چې د علماء دیوبند دوباره کی اغه د دل ازاری خبره وکولې. تانوی رحمت الله علیه وی یوزل د رشید احمد غنگوہی رحمت الله علیه سره ناستو ویمات وی مال د کتاب وره اخر کې پستر ګډون شو رشید احمد غنگوہی را عمل جمعه کې د لتیرو غن چې یو سجده وی چې مې قضا کیږي نو کستر کې مې روغیږي نو مننه مې پکار دا کتاب را بیان کاولوی حضرت صاحب دا غزنشم بیانو لدی کی کنزلی تا سولوی وقت بیان کوی نمان نو بیانی وقت بیان کا کچری دا سی سماقول خبری پکی چی مونم رجوع کو دی توی حق پرستی ایک دا سی خبری پکی چی مونم رجوع کو دیوی مسلینا حالان کدا کتابو نسو عام و خاص و خلق لپتا دا چی دا سمر بیدات و رسومات و بیدنی و نو خلق لپائی کی خولا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وی چتمال بیان کر داسې قسم معقول خبره یی زمغه رجوع وکړو رجوع وکړو نو داسې په خلکو کې زمای عزت مندو صفات راغلیو داسې په هغه کې حق پرستی راغلی وا او یو لوی کار د اصول او د دین هغه زمای عزت مندو په مخه کړ یو لوی کار هغه په مخه کړ او الله رب العزت دا کار ته غوستو چې کلای په دې اخلاق او سرا زمای عزت مندو سو متصف ساده طریقې سره زندگی تیرول. قاسم نانو تی رحمت الله علیه بارک را دی وې د خان تا جامع بیچولې دا چته چانو پی جندلې غنی چې داد دارونو می دیوبند بانی دی یوزل پلار را روان علماء داغه ساده مزاجی تپوس کړي چې پلار را روانو خان تا جامع چولې وی نو یو جولاګانو پیدا ګمانو کوم اجازه مون سو مرګره دی او دې ایولېر خان تا څنګه واد بازار کې نا اوله هر مال خو پته نشته او یګنه د خپل خرڅه کا ابمو نو اوس نرخ پټای ایتا خانتا نرخ څنګه ده قاسم نانو تی رحمت الله علیه هر مال پته نشته نو راضی یو غول بد ردی وي او تا قاسم نانو تی رحمت الله ډېر غګون کو پوی پښو چې بای ته ما دا ګمان کو چې دا کنه سو عالم ر دا سي ساده طریقې سره زما عزت مندو دي خلکو زندگی تیرولا او دمر لوی کمال الله رب العزت دی تور کړ دمر لوی کمال اللہ دوی تو ورکڑیو او دمر اللہ دا دین کار دا دینا غستو نو رب العالمین د مؤمنانو حال ذکر کوي چې دومره پای کی د معافی دا صفت به پکې پروت وي. لکه قبل آیات ما ویلو چې الله وای مؤمنان به مال لګی که غریبانان وي که مالدار وي، که غریب دی او که مالدار دی خو مال به لګی. دارنګه الله وای غصه به دوا وای والعافین عن الناس، او دای به خلکو ته معافی کوي. دی آیات دلان علماو یو واقعیا ذکر کړي عام مفسرینو. علی زین العابدین رحم الله دې ټول سیدانو نیکو، او علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ په نوسو کې راځي. آغا زین العابدین چې دا غبارکی صاحب دال بدایو و نهایې لیکري چې غریبانو سره به پټ پټ مدد کولو، مو خو اول سنې کی کونه او کوي کنه نا علماء لیکري وي ول تقوا کونه او کوي نو تقوا چل نه راځي. پرزګار یا دا کول د پارس چلم شته زما عزت مندو کنه اول تقوا له تیاری ګنا او کاغه تقوا وی نو د تقوا دا کیدو چل نه راځي. نو علی زین العابدین رحم الله په پټ پټ خلکو له خرچي ور کولې د دپ زندګۍ وې دا پته چاله نو لګې دلې چې ګنې دا مونږ ته سوکرا کوي. چې کله دوی وفات شول نو د 500 کورونو هغه خرچي مرچي بند شوه. چې چا کار به شپې د دانو بوجۍ پرتاوه، چا کار به پیسې پرتیوي. د دوی د وفات نه پس دا پته ولګې دا چې دا خرچي به علی زین العابدین رحم الله را کولې. د نیو ټاون کې مدرسو مفتی عبدالرحمن صاحب عام خاص خلق پی جلی نسمدارش چلی دل خلقو لداغا پا زندگی پتن لگی یا سوک چلی. کلی چی مفتی عبدالرحمن صاحب رحمه اللہ تعالی آغا وفات شو نامدارس پن شو خلقو لپتو لگی دا چی داد دو پا ذاتی سوانے ذاتی چندو بانے چلی دل. نو علی زین العابدین رحمه اللہ آغا شخصیت تے چی دا 500 کورنو تے ورک لکول خورد پا زندگی چال پتنو لگی دل. دا چې خلق بلا حدیث دلان دی نه چې نبی علیہ السلام او یو قسم کسان دار دی الہی د سوري دلان دی بل یو پکې هغه چې په دې لاسې ورکړی په دې خي او دې غسل پته نه لګي چې په دې لاسې ورکړی په دې لاسې ورکړی او دې لاس لپته نه لګي دي دې لاس ته پته نه لګي دي. نو دا او داس کول علماء لیکلي وینځول او باچولی عبادتو کې قبل نه سره مدد غواړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا بعض اوقاتو کې صحابه او باچولی. د رشید احمد غنگوی رحمت الله علیه بارک راضی چې کله ډیر بیمار شو نو بهم پناستی موز نه کولو. اگر چې پناشه جایز نه شاګردان ولې حضرت صاحب چې توس پناستی موز نه کینو مسله خو خلکو لډیر غرانه کا نو ما خدا نه دی ویری چې پناستی کول غنه ناروا دی. نو یې اخر کې بیا په دوه کسبې نیولې او رکوع سجدې لوي کا تکول نه ولوي چې دا خوش په ناس ته کوه کنه. موږ ګوره تاسو بلا تکلف مال پتر چې ما په دې خدمت سړي کیږي نه چې تاسو زری ایمان په ولاړه کول شم نو په ناس ته وته وکم. نو عبادتو کې کلا مدد غوښتل لبل نه جایز وینوین جو لا وباچولې وین جو باچولې او دې ودس کوي د وین دې لاس نه په لوټر وغورځېدا د جامیم غند شوي او خوګم شو غوسه کې راغی. نغوین زو خيار او قران ورتلو اغه ضروري چې ول کاظمین الغیظ. الله او مؤمنان به غصه دباوي بس دوی غصه مې دباو کا وی نه आवाज دان دی ول عافینا الناس. الله او خلق له مافیم کوي وی معاف مې کوي وی نه ورپسې ویلی والله يحب المحسنين تش مافی و نه کوي بلکې احسان بم کوي وی زازاله مې یو سات کې د قران په آیات باندې زمای عزت مندو کو عمل یو یو سات کې زمای عزت مندو په دې آیاتی کریمه باندې سو کو په دې باندې عمل وکړه. الٰه العالمین دې موږ او تاسو له خو اخلاقو د خو عاداتو او د خپل نبی په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي چې موږ د خپل نبی علیه الصلاۃ والسلام د نقش قدم په سر روان شو او هرې طریقې کې زمای عزت مندو د دین په کار کې ځان روان دي روان دي کو که زموږ مال له که جان له که هر څه دې چې دا زمای عزت مندو موږ او تاسو په دین باندې ولګو او خو اخلاق سره ژوندۍ تیر کو خو عادت سره ژوندۍ تیر کو که څوک ظلم او زیاتیو کې زمای عزت مندو نو چې څوک وایي ته معافي وکړه. حدیث پاک کې دا امر راځي کوم خلق سره ظلم زیاته چا کړی دی معافي کړی وای پرد قیامت به اعلان وشي چې څه شو لغه خلق چې خلق ظلمونه کړیو او دای غي معاف کړیو نبی رب العالمین دا غي اجرنا او ثوابونه او دا غي بدلی ورکړي رب العالمین به بیا زما عزت مندو دا غي اجر ثواب دا سيزونه ول ورکړي او د دې بدلی بوله ورکړي نخپل اخلاق له حسرا شر فساد دا زما عزت مندو د فکل پکار دی ک یو ناپوها سختی وکي یا ظلم وکي نو ګل مسلمان لپزان کی د معافی اچول زما عزت مندو عادت پکار دی چې معافی سره وکي یو مسلمان ته بل مسلمان سره قطع تعلق نه پکار چې مسلمان دی نو د مسلمان سره زما عزت مندو قطع تعلق بنه کی داغه سره خبرې نه بندې داغه سره سلام کلام نه بندې داغه زما عزت مندو باقاعده عزت او احترام میستا پز رکی چې دا د الله د نبی امتی دی او د الله د نبی د امتی یانو سره بلا سوجه سختی ونه کې ایله به تکلیف نه رسې خو اخلاق سره ولې سره سکی پیش پرازه نو خو اخلاق زما عزت مندو دا زموږ استاد په آخرت کې پکار راځي الله زموږ تاسو له قران او سنت مطابق ژوندۍ را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروٹ زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی